फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, हे विद्वान पुरुषों, आप लोगों को चाहिए कि जैसे सूर्य अपने किरणों के द्वारा सब जनों का पालन करता है, वैसे विद्या और उत्तम शिक्षा से संपूर्ण प्रजा को विद्या धन से युक्त तथा पाप से निवृत्त करके पुण्य कर्मों में प्रीतिपूर्वक प्रवृत्त करावें। भावार्थ, हे राजपुरुषों, विद्या और विनय से संपूर्ण प्रजाओं को प्रसन्न तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के निर्वाह से उनमें विद्या, उत्तम शिक्षा, श्रेष्ठता, अतिकाल जीवन आदि बढ़ा के ऐश्वर्य का आधिक्य कीजिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे सुडौल बने हुए और दृढ़ रथ से अभिवांछित स्थानों को शीघ्र पहुँचते हैं, वैसे ही जो पुरुष आलस्य त्याग कर पुरुषार्थी हैं, वे उत्तम स्थानों की कामना करते हुए विद्वानों के संग द्वारा श्रेष्ठ गुणों से संयुक्त होकर अन्य जनों के लिए भी उपदेश देते हैं, वे पुरुष उत्तम प्रकार सुख भोगते हैं। भावार्थ, जिस देश में विद्वान लोग प्रीति से सब लोगों को बढ़ाने की इच्छा करते हैं और दुष्ट बुद्धि का नाश करते हैं, वहां सब लोग वृद्धि को प्राप्त विज्ञान रूप धन वाले होते हैं। भावार्थ, विद्वानों को चाहिए कि जिज्ञासु जनों के लिए विद्या, उत्तम शिक्षा, धर्मानुष्ठान तथा ऐश्वर्य वृद्धि सिद्ध करें, और जैसे कि संपूर्ण मनुष्यों के लड़के लड़कियां उत्तम कर्मयुक्त तथा सबके संतान विद्या बलयुक्त होवें, ऐसा प्रयत्न करें, अर्थात सब स्थान से ग्रहण करके सबको देवें। इस सूक्त में विद्वान, अध्यापक, अध्येता और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 15वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 16वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में अग्नि के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य लोग जैसे उत्तम प्रकार होम तथा यंत्र आदि से सिद्ध किए हुए अग्नि से उत्तम बल, श्रेष्ठ ऐश्वर्य और उत्तम संतानों को प्राप्त होके शत्रु लोगों का नाश करते, वैसे ही मनुष्य लोगों को चाहिए कि उत्तम पुरुषार्थ से उत्तम सेना, अतुल ऐश्वर्य, शरीर, आत्मा बल से युक्त संतानों को प्राप्त होकर शत्रुओं के समान क्रोध आदि दोषों को त्यागें। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, राजपुरुषों को चाहिए कि जिस प्रकार धन, राज स्थिति और प्रतिष्ठा बढ़े और जिस प्रकार सेनाओं में उत्तम वीर पुरुष होवें, वैसा सत्य व्यवहार सदा करें। भावार्थ, जो मनुष्य धन से सेना, श्रेष्ठता, प्रजा आरोग्य और बल को बढ़ाते हैं, वे लोग सर्वदा बहुत धन वाले होते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसने संपूर्ण लोक तथा मनुष्य आदि प्राणी रचे और उन प्राणियों के जीवनार्थ अन्न आदि पदार्थ रचे और जो विद्वानों से जानने योग्य है, उसी ही परमात्मा का निरंतर सेवन करना चाहिए। भावार्थ, ज्ञान सुख की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि विद्वानों के समीप प्राप्त होकर बुद्धि, वीरता, जितेंद्रियता, विद्या, उत्तम शिक्षा, धर्म और ब्रह्म ज्ञान की प्रार्थना करें तथा निंदा आदि दोष और निंदक पुरुषों का संग त्याग के सभ्यता ग्रहण करें। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के संग से यह प्रार्थना करें कि हे विद्वानों, हम लोगों को विद्या, विनय और धन सुखों से संयुक्त करो। इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों के वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 16वां सूक्त और 16वां वर्ग पूरा हुआ। अब 5 ऋचा वाले 17वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, जो अति गुणों से युक्त अग्नि आदि पदार्थ से कार्यों को सिद्ध करें तो संपूर्ण कार्य मनुष्य सिद्ध कर सकते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य इस सृष्टि में संपूर्ण प्राण आदिकों से भी कार्य होने योग्य व्यवहार को सिद्ध करते, वे श्रेष्ठ विज्ञान को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य बहुत काल पर्यंत ब्रह्मचर्य, नियत भोजन और विहार से आयु बढ़ाने की इच्छा करें तो त्रिगुण अर्थात 300 वर्ष तक जीवन हो सकता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो पुरुष अग्नि के सदृश तेजस्वी विज्ञानदाता विद्वान लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साधनों का उपदेश दें, उनकी नित्य नमस्कार पूर्वक सेवा करनी चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग आप लोगों की अपेक्षा प्राचीन तथा अन्न आदि सामग्रियों से अहिंसांख्य व्यवहार को धारण किया करें, इससे वे सर्वदा सुख भोगी हों। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, ऐसा जानना चाहिए। 17वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब इस तृतीय मंडल में 18वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र से विद्वानों को क्या करना योग्य है, इस विषय को कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोगों को चाहिए कि जो विद्वान लोग मनुष्य आदि प्राणियों में पिता और मित्र के तुल्य, वर्तावकारी उनका सत्कार और जो देशकारी उनका निरादर करके धर्म वृद्धि करें। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य शत्रुओं को पृथक कर धार्मिक यथार्थ वक्ता सत्यवादी पुरुषों का सत्कार करके सब जनों के लिए सुख वृद्धि करते हैं, वे भी सुख पाते हैं। भावार्थ, जैसे ईंधन और घृत से अग्नि बढ़ती है, वैसे ही ब्रह्मचर्य तथा वेद के अभ्यास से बल और विद्या बढ़ती है। जितना वेद से ब्रह्मचर्य रखना योग्य है, उतना अभ्यास करना चाहिए। भावार्थ, पुरुषों, आप लोगों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य द्वारा विद्या और अवस्था बढ़ा सब लोगों के साथ मित्रता करके सकल जनों को अधिक अवस्था युक्त तथा बहुत विद्यावान करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वानों, आप लोगों को चाहिए कि मनुष्यों को उत्तम प्रकार शिक्षा तथा पुरुषार्थ से युक्त और विद्या धनयुक्त करके उत्तम सभ्य चिरंजीवी जन बनाइए। इस सूक्त में विद्वान और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 18वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब तृतीय मंडल में 19वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों का धनादि ऐश्वर्य कैसे बढ़े, इस विषय को कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जिस प्रकार में जिस मनुष्य की योग्यता हो, उसी ही के लिए वह अधिकार देवें, क्योंकि ऐसा करने पर धन धान्य रूप ऐश्वर्य की वृद्धि हो सकती है। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि दिन में शयन छोड़ सांसारिक व्यवहार की सिद्धि के लिए परिश्रम कर रात्रि के समय स्वस्थता पूर्वक 15 घटिका पर्यंत निद्रालु होवें और दिन भर पुरुषार्थ से धन आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त होकर सुपात्र पुरुष तथा सन्मार्ग में दान देवें। भावार्थ, जो पुरुष ब्रह्मचर्य और विद्या से धर्म संबंधी कामों को करके निष्कट अंतःकरण तथा आत्मा से प्रयत्न करें, उनको धनपति का अधिकार देना योग्य है। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों के संग से बहुत सी उत्तम प्रकार शिक्षित सेनाओं को ग्रहण करें, वे अति बल को प्राप्त होके उत्तम गुणों का आकर्षण करें। भावार्थ, हे विद्वान मनुष्यों, जिन अधिकारों में आप लोग नियुक्त किए जाएं, उन अधिकारों में उत्तम प्रकार वर्तमान होके सर्वजनों को श्रेष्ठ बनाइए और जिस शिक्षा से विद्या सभ्यता आरोग्यता और अवस्था बढ़े, ऐसा उपाय निरंतर करो। इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 19वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ।